ခိုင်စာသွင်တေးတံသွင်တမြင်ဆောင် 230 ခွန်မှာမူပိုင်ထုတ်လုပ်ဖြတ်ချီလိုက်ပါတယ်ကျန်လိုက်တာဟာသွားပြီသွားပြီအဲ့တော့ပြဿနာပဲဟင်ဟဲ့ဒါနင်းငှက်စနီမဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ကြည်စမ်းနင်းအရက်ဝယ်လာပြန်မလားဟုတ်လား ငါစနေရဲ့နင်းကလူတယောက်လုံးလာတာကိုမမြင်ဘူးလားနာလိုက်တဲ့အရက်စော်ကလည်းဟင်ကျွန်တော်ကဘလို့မြင်ပါလဲဘာတောင်းရင်ကျွန်တော်ကလည်းတမီးမှမပါပဲဟာဟုတ်လေနင်းအဖေအရက်သမားကဒီအချိန်မတော်ကြီးတောင်မှအရက်ဝက်ခိုင်းရတဲ့လားနင်းမလဲဒုက္ခပါပဲငါစနေရဲ့ညာကြီးမင်းကြီးမီးမပါပါမပါနဲ့နင်းမွေးမကြောက်ဘူးလားတနာဖေကခိုင်းတာမဟုတ်ပါဘူးခေါ်ပါတောင်းရင်ကျွန်တော်ဘာသာကျွန်တော် အပြေးတော့လို့ဝဲလာတာပါ။အော်။နင်းကနင့်အဖေအရက်သမားကိုပန်ဖို့နေတဲ့ပေါ့လေဟုတ်လား။တို့ဘယ်နဲ့လုံလဲပါတောင်းရင်။အဖေကအရက်ကြိုက်တယ်မဟုတ်လား။ဥမာကြီးကျယ်ဒုက္ခပဲ။ပလင်လက်ကွဲသွားပြီ။ပြီးဖို့လဲရမ်းရှိတော့ဦး။ကျွန်တော်မှလဲပတ်ဆံကုန်သွားပြီ။ဒီတော့အဲ့ဒီတော့ဘာဖြစ်လဲ။နင့်အဖေအရက်မတော့ရတာကိုပဲနင်းကပူနေရသေးသလားဟုတ်လား။ဘယ်နဲ့မပူလို့ဖြစ်မလဲပါတောင်းရင်။ 你问在路过来呗，谁家妈来我拉不着，俺妈妈爸爸那个是你。 我爸爸没我爸爸哎，俺妈问在路，咋过来走了？俺妈要回我搞那不？ 叫他没就着，你爸的，你问在家吧嘿，谁家妈里个要不要买路？ 真的吗？不想这边嘛，不去着路，不要了吧？对了，别啊，今朝变老，少你妈呗。 给爸一张哎，小辈子今年小辈来打包。 哦， 昨天你把乌龟给，没呀？第一天第一月呢，咕噜呗，一三五多米，一回来了嘿。 那边大不吧？ 没一批呀，没有咕噜呗，一回开那边了。 别干扰猫爸乌说。 嗯， 别摘掉了，见到啊，来地段呢，我也别啦。 哦哦，听到了。给爸归，没一些不灵，对不老有必要么的票。 不灵啊，姐姐，这个东家走了，阿龙来接吧。 哦，来接。 那边买嘛，来接这龙，有些阿们老吧哦。 不骗路。 白露来说了，苦问难米的，今朝明天拿来爸爸的，你说阿妈，你这边有吧？ 哎，这边买，苦姥姥在，今朝嘛，不上这边嘛，不去了，来叫来这边陪吧。 刚妈咪贵，刚妈咪，是阿妈还没有李家子龙陪爸咪， 给是阿妈你的用来看哦。刚妈咪，今朝嘛这边嘛没去到了，到哪吧？哎，到哪没吧？ 谁家说话了？人家在楼，今朝变白马了。嗯，白是俺们楼房贵。 啊， 这楼白好呢。今朝啊，不就是俺妈？不是俺那个，不长五个面。今天高哪了？你看嘛，看下去可干不？你看白那边皮皮，为啥干那边皮皮？房租今朝老贵那边的。一万贵，一万一万。好，你要比，看那里少你呢？是俺们不生一毛的以来哦。 给小克里不上理解，因为理解边边买路要啥的呢？边边买家了，这正闹倒霉。哎哎，家人，妈妈，张姐妈走。 不开放心。 正闹路家嘛，啥子没拉拉包呢？ 嗯，差不多。 哎，不要急哦，妈呗。张姐也没拉路。 不路过。 姐妈啥子？正闹张姐也没拉路。 不要急，不路吧。没呀，讲不牛啦。 别答应了，你妈包边，别别买，别呀，张队长，再起码再买， 嗯， 给啥么事吧？我嘞，今朝咱们到家里，估计咱个也上百多路，好不便宜哦，没， 可怜， 哦，今朝没走，这是怎么了嘛？包上我嘞，这是怎么了？咱买呢？ 一贵一，哼，都买了，没么办法？哦，都多少年家呗，是呀嘛耶，给啥么事吧？ 你把我一张哎，这可怜啊，找得到来来洗啥呗呢？嗯，好的，真的都不要不都来着。嗯，这可怜我是你一张表呀，你呢，手忙跑不过。 哦， 那我到时要买这皮皮对了嘛吧？OK，你找着的要龙啊，都切来切，不拿来不拿家了吧？别乖。 哦，你找着，你找着。 你找着院里嘛，三点七七几的你嘛？你找着那里的冰冰凉凉鬼。

ဲ ့ခင်ဗျာ ဘာလို့မလို့လဲ မီးတို့မလို့ပါဗျ မလို့ပါဘူးကွာမောင်နဲ့မှလည်းရဲ့ဆိုတာမူးတာပါပဲ ဒါပေမဲ့မီးရောင်ရှိတော့ပိုကောင်းတာပေါ့ဗျအဖေဒီအရာ၆ချက်တန်းအရက်ဗျပြေးပြေးပြေးကျွန်တော်ထည့်ပေးမယ ်နေနေနေနေနေငါထည့်နေငါမသာငါထည့်မလေနေရမောင်ကွာအရက်ကဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့၆ချက်တန်းဖြစ်သွားတာလို့ အရက်ကတော့ခါတန်းလိုပဲ၃ချက်ပါပဲဗ ျ ဒါပေမဲ့ပထမဝယ်လာတဲ့ပလင်းကကြောက်ခွဲသွားတော့ ဘယ်လိုကွာ ကိုကိုကြောက်ခွဲတာဆိုတာကကျွန်တော်ကြောင့်မဟုတ်ပါဘူ းဘယ်လိုကြ ောင့်ဆရာမကြောင့ ်ဘယ်ကဆရာမလဲ အဲ့ဒါကြောက်ခွဲသွားလို့အဲ့ဆရာမအယောပေးတယ်လေ နေရမောင်ဆရာမဆိုတာက ဆရာမခုမှရောက်ရောက်လာတာဗျဘိုးကတော့ခက်ကောင်းကောင်းပုံပဲရုပ်လဲချောတယ်ဗျရင်ယူမရော့ရော့ပြီးတော့ဖီအဲ့ဆရာမလေ ရှိ ပဲကြောင့်မဆရာမလို့ရောက်လာတာတဲ့ ဟုတ်လား အဲ့ဆရာမနဲ့ဆိုရင်တော့ရော်တဲ့ကလေးတွေအတော်ဟန်ကြမှာပဲဗ ျလုပ်ပါအောင်ကနောက်ထပ်ရစ်တမို့လောက ်ရော့ဗျအဲ့ဆရာမကတော့ကျွန်တော်ကြောင်းနေဖို့ပြောသေးတယ်ကျွန်တော်ဒီရွယ်စီကြောင်းနေတာကိုလည်းအပြစ်ပြောသေးတယ်ဗျ ဒီစမုံသူနဲ့ဘာစင်နာမလို့လဲကွာမင်းကလ ေ။ तू ကပြန်မမို့လို့ပြောတာချင်ပါလေ ။ကဲ။ငါအိတ်ရှင်ပြီ။မင်းလည်းပြန်မလာမှာပဲကွာသွား။အိတ်ရှင်အိတ်တော့လေသွား။ငါလည်းမလို့နေပြီကွာသွားသွားသွား ။ကျွန်တော်ကတော့ပြောပါလေ။ကျွန်တော်အဖေပြောကြည့်မယ်လို့ ။ဒါရဟုတ်တယ်ပေါ့ကွာ။အေးလေးပြောကြည့်ရင်လည်းမနဲ့မှပြောပေါ့ကွာ ။ဒီမမဒီမဒီမ မင်းမင်းစစ်နေ စနောကိုနေညာကယူသွားတဲ့အဆက်လေးချက်လုံးပေးရမှာလားဗျ။အ ိုးဘာဖြစ်လို့လဲခလေးရဲ့ပြီးစရာမလိုပါဘူး ။ဟာဘယ်ဖြစ်မလဲလိုတာပေါ့လေးချက်လုံးမယူရင်နှစ်ချက်တော့ပြီးတယ်မဟုတ်လား ။ခလေး အေးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မှလောလောဆယ်ဆယ်ပတ်သက်မရှိသေးဘူးခင်ဗျ။ Dajang, najan najan ni, lalu tu, kena apa bah? Malu aku, Lucy ama pion ni deh malah, kli. Ama malu ini, kena aku pion mah we. Jiro, ama kena aku kai mah. Naja bu deh aku kai mah. Ama ye coba, ye kai pion malah. Dema aku, ama mah, coba siari, we deh si, pion bah. Kena coba pion bah me. Mau dah we kui. Kamu coba sole, coba lo, ya ada mama. Kli, bu, tadi. Min cang te buki sami, piu piu bi bilai. Piu ada buku ya. Ada piu muni lu, piu lama kau te buku. Kuma ni jalan ma, jono, ama cuci sabu sobi lo. Min sabu mulu bau kui, dah cuci lemu bau. Si ama miu tu mu bi dali. Tapi me, tu me bi siu, lekam miu ya buku. Iba li, kuha si ama bi dabe malah kli. Tapi me. Jono miu bau, ama kain dah siya, kain ma. Siapa keliu bama makain? Eh, ye jira min cang te puwe. Okey dia, cang le te ama ba. Tapi u piobi, jono lade ma ba. Hala. Ama aku, jono kain siapa mesti ni ba. Nau kain siapa bolai, kopi kain mo. Di ni lu siapa mesti ni, jono tercalu, tuku tua cialai umen no. Tua cian tua li, tapi me. Misi ama upah sampaian besi ama lu dah uno mata. Ah, makal eh. Elakah bila cina miu bau, cina ah, lu si ama elakah miu. Baik pipi, elakah ya lah misi ubiya. Elakah yudah suah, rongsa, koye, demi apa ya? Elakah yudah. Tehu pala kli. Tapi si ama mati lu miji umeno. Miu ngasni lu papi lu nama pita rale. Taro mai, cina ah. Jogang pi ni dole, jono nama itu dulu eh, pi ama boleh. Jogang, hala, apa itu jogang pi ada le, kui? Jero jono nama itu, pi a jono jogang le itu bi, di nama pi dah bi, ke bali, jono tola itu mana? Oh, i kui, i i i. Nasi ni he pi a belu luza le, di luar tanah ini mui cabi. Pagi sih masih ready, ni dah dia kau mari luwe. Ni mai, sih mama, kau tu langsir ni dia oleh biar cerita kau ni ye no. Kau deh mai, kau ni bapa ni mangga mati bu. Seni yang mana ni tuil lain? Tuil dah bermai. Maka tuil jenis lurau. Pialai pada ini. Tiro tu apa pialai ini mah? Oh, mama ni mah tuil jenis lo. Tu di bawah ini menarah re. Belum kui. Oh, tu mama ni mah tuil jenis lurau re. Apa pialu re le kui? Oh, erarau milu gua miahu. Oh, mah tuil dah bermai kau marai re. Tu apa pialu mama ni mah tuil jenis ada le. Eh, apa? Cuma lembut ibu mama ye. Tadi ni sama. Ni mah tu ni ni awal ti lah. Ti dah we. Di lo soin tu ingun lagi dua jia, no? Oh, tu ing dua lo. Macam apa buat ni mama ye? Macam lo? Oh, tu ah, ing mama sih lah. Oh, oh. Tu apa ya le? Oh, tangga kacau, cawu ini ni ada kan ni? Tanah le, ni ada kan ni lah mama ye. Mama tu punya duit je mana? Heh, tu punya duit je ni, hebat lama. Hebatnya mana? Oh, tu punya, aje temar je, mana? Eh, hebat ni, hebat ni. Ni bau, oh, tu punya, mama ga, kapi lo duit je ada le. Di emut temar je, tak kusura le. Belu sura le, ni mai. Oh, eh ada, oh cuma le mesti bu mama ye. Oh, cuma lo le tu ne dekah mas gam piobu. Hala. Oh, tilai mesti bu. Oh, lu solo. Betul, mata bi tu bu jalan mes mau do. Oh, tua pasura le ni mai. Demi apa? Takula. Eh, lo orang home mesti mau mama ye. Tapi me, mengkli lo ne tu ne tu le sura lo dekah mama jabu bu mama ye. Ha. Mama, tu ni tu mah pih mesti nenyai. Oh, balu pula ya, mama. Kali jang tahu kisau. Mama tu tu bi piu piu aja ni. Oh, tu ni tu lo pih mesti mau mama ye. Apa lo lekui? Piu sama? โอ้ดาโร่จะมาเลยไม่เจอแต่กูมาเอ๋โอ้แม่มาพี่กูพี่พี่แม่กูพี่พี่เจอจีบเอาละแม่เอ๋อเดี๋ยวมาอืมดีเช้าลีแต่งตัวอย่างนี้อืมต้องไม่จ้างกูยกเดี๋ยวเสียมาฮัลโหลโอ้เช้าลีอ่ะอีน่าเป็นน้องมงลีเขาเดี๋ยวเสียมา ตอนนับตัวจ่ายนี่ดีดีดีดีเลยไหมไอ้จ่ายนี่มองลีโน่ดีดีดีลาบีก้าวจ่ายเลยใช่ไหมเอ้ยกูเองที่รู้สูรเลยนี่จ่ายนัวตัวตายอะไรไปเฮ้พ่อมาเอ็ดอาบ้าปันนี่เลยอ๋อเอ็ดอามีจังบ้านลูกคนเดียวใช่ไหมป้าป้ามีจังบ้านมีจังบ้านฮะล่ะโอเคถ้าเลยจ่ากูเองเข้าไปเสียมามีที่จะค้าไม่มีมือดีเลยโอเคเสียมาดูตัวคู่เราเนาะโอเคตัวคู่ลีเสียมา ดีน่ามาเต็มมือปุ่ยไม่หูสินางอ่ะเป็นมาสุดเลยปุ่ยเนี่ยเสียมาเฮ้จีสันมีจังมันสุดาที่เกิดอะไรเนาะอเมริกาชิชิเมนรูดิโอรูดอมมีมูละโอ้โหฮะถ้าดูมูละไม่น่าเลยไม่สวยเลย แม่กูจะมาโตนเล่นนี่บีฮะกูทุ่มเอาจริงจริงไหมตาดูไอเดียเนี่ยล้านสิบยูซ่าเอาดูไอเดียเนี่ยเป็นเนี่ยยูเนี่ยเอามาแล้วเนี่ยเอ๊ะชินชินเนาะน้าน้าไม่มาจ้าแม่สิสุราจีบน้าเลยตลาดไหมชินบ้าสกับยูอะไรเนี่ยฮัลโหลอเมริกาไปเจ้ากูเล็ตเต้นนี่เด้ออเมริกาไปทอดาทุนเนี่ยโอ้อืมแต่พี่แม่เม้นทอดากันเลยทอดาเนี่ยมาดูบ้าบู ดอดาทัชเชียงสาวนี่ละวะมาจีรังมามีเมียนามาเลยมีเมียนามาเลยมึงหาโกเจ้าหนี้เลยใช่ไหมฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮ ตั้งเทลาราปองเสียนะลีจ้าตะกัวนอกกะลูซุฤติบုံကြီးပါလားဟဲ့အမဟန်တယောက်ထဲလာတယ်လို့ပြောလို့ပြောသူများအိမ်နေတာကိုလည်းမင်းကလမ်းနှောက်ရှက်ပြီးတော့လေထဲ့နေသေးတယ်ကြီးစားတမငါကုတ်မှာဟမ်မင်းအာကမင်းကလေးပါလား ထင်းနေတယ်လို့ထင်လေ ကဲကဲကဲမင်းတတ်တိကောင်းမှန်းလဲသိပြီပါဗျ เมสซี่ไม่ปาไปแม้ตัตติกองเดซอรอแล้วไม่ซ้อบ่บ่ไม่ซ้อบ่ชิจม่องส่งงานนี่ล่ะล่ะหิงเปล่าซะมาอ๋อเฮ้ชุกกะมันดาเปล่านี่ล่ะเลชุกกะมันดาเปล่าดาบ่เฮ้มันดาโหเปล่าโหลน้ำไม่ตองจินเนลูเอไอ้หลูฤดูโจบ่ามาไม่เปล่าจินโหลดิมาลาปี้ไอ้นี่เดซอรอแม้มัดตา ชิแก่ๆชุกนอกถ้าบ่ามาเปล่าจินบ่อ๋อดิรอเมนโหตั้วไหนเนาะอ๋อนั่นแหละเนโหเฮ้ เมียดีชုံเล้าบาไกษาลอร์จีเนี่ยปี้ဝင်ลาละลัดๆปะๆบาบาเลชุชุป้องจินโหล่ะชินชินชินเนาะชินหอบบ่ชုံเม้ราโกเปียวบาโหไม่เปียวได้มาบ่อ๋อแต่แม้จุกกุมมาตริยะเรเลซะตะตะดีวาโกยောက်ละเดเจ้าเสี่ยมมาอติซะเปียวเมียนลาเยเมียเอ้าชินไกษาล่ะหิงไกษามาชินไกษาล่ะไกษาตะตะตอบ่ฮู้บ่ดาใบแม้ ไอ้ชามมาสรว่าเมมะสวยเนาะจุเมงก็ตะคุเปล่าได้มั้ยโหไม่รู้หรอกบุหลีโหเบ้เนี่ยไม่รู้อ่ะมาเลยเมงก็สนีกูจ้องแต่ผู้เปล่าได้ล่ะใช่ๆมึงสนีเนี่ยอภิฮล่ะดูดิเปล่าดาเว้ยป่ะใช่ๆบาเปล่าดิเอ้ยหลีลูเรงก็ดิโลเว้ยเปล่าดากูอ๋อๆชินอ่ะมีบะเตียงไม่เข้าดิโลเว้ยเนาะอืมจิมาตุ่ยบูตะเมียมีบะดีเด้มาတော့ลี กูตาตะมี้โหอะเย็ดผู้อะชาไขมีกูว่าตะเต็งลงอะเย็ดมูนี่เด้มีบะมิวเตียงมันไม่ชื่อบ่ฮู้ล่ะอ๋อนาวบีกูคลีนโหปัญญาตินเป้โหวนลีเด้มีบะสุดาเนี่ยเตียงมันไม่ตุ่ยบ่เด้พิ่นไหนดาป้อพิ่นไหนเด้ชินหาลีตะเกเรจ่มัดทินจ้าดาเด้ปูซูปูไม้ตีเด้เนาะอะเม็งก็จกก็บ่เปลี่ยนผู้เว้เนี่ยบ่ตุ่ยบ่เปลี่ยนผู้เว้เนี่ยบ่าเรทินนี่ดาแลชินสกาโหก้าวๆเปียวบ่าเนาะ อโลตะเฉิงลงมวยแม่จุกกูสอกะหมอสกะฤทธิ์เปียวนี่แกเด้มะล่ะ ครับพ่อสยามะเยดีมูตะมาจิเนี่ยเผ็ดเปียวมานี่บ่าเนี่ย อ๋อ ขณะนี้จะบ่าวกวยขณะนี้จะบ่าว Xin hà sân nì bì yì xù yì. Xin sân nì yù bà bì lù chà mù thà rà. Tì mè xin, xin bà bì lù thà tòa nà lì. Tì mà chà mà khó nì nè lì. Tì mè, tì mè xin, tì mè. Nà bà xà mà yè, tì mù thà mà jì hù, bì yù xà mì nì zà mà lì. Lupi, hey, Lupi, Lupi. Mabla. May Masura sound liponny. Dreadwa, Bemadi, Pialeradi. Pui, Sene, Mia. Puletta, Puletta, Puletta. Yama, Mababa, Sene. Sene. Davi, P. No, hello, Pia. Ye, Pisa. Ye, P. โอเค โอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอ ngoge yara sini. Ngoge yara. Akha jingo ye mhau pao kya. Jano, jang se yahan bida pa pele, bian zlong bai pa kya. Oh, bai hong le gwe. Min bian man la ne ka mi ong no. Bian ma bo kwa, ho pula. Jano, ma bian man ma bo kule ye. Alo lo yare sura piyo se am dang kao ma re. Lule cha ma ra pa bia. Sik le cha na ma re. Biro bha bai piyo piyo boli. Alo lo du gu bhaidu muso khenyare minyare mo gula uli ye. Oh, e kwa. Yo, yo. Ha, uli. Jano gu bire bai sanga mamiya bu la. Jono dala ma lo ba bu uli ye. Lolo se sao bu li jap ba. E kwa. Pura me tong bo. Me le tmi ma sa ya di bu hong la. Me ting ne wun bi. คุกขะซากว่ากว่าจ้ะล่ะอ๋อโอเคครับโอเคอีกว่ากูงั้นซากูกูเสียซากูลูกกูลูกที่จ้องเตยอยากหลุละไม่ได้กูเว้ยท้องมองลูกจ้ะรอซาเล่ตองลูกก็เลยอนิไทปี้ยะซากว่าอืมโดเองก็หาเน่รอกว่าเจ๊กะตั้วกว่าบะตอซ้ํามาสิตะใส่สิกูตะมิกูไหนหมอบะตะเนี่ยฮะมันไหนลูกผิดมะล่ะกว่ามิเมจิบะล่ะดีละอสังสาไม่เวยตอง มาอ่องผู้สรแล้วมะแค่ผู้ล่ะหม่องท้นหม่องจ้ะรอเบลောက်ยะเลยกว่าตัดติอ่ะบะแกเปียวซ้ํามิเนี่ยบาผิดเนี่ยท้นหม่องกูอ้าไม่จ๋าผู้ล่ะเพ่เป้ก็เลยดิโลสรยิงกูท้นหม่องนี้ซาปะเป้เอ้มาเอ้มามิเมเนเตญเนี่ยซอยน้องงาปะไปพอตะแกเนาะเกไคกูท้นหม่อง ใช่ป่ะล่ะลูลูกูอ่ะแม่ๆญณาคัตติดีเนี่ยไทม้าลุซูแกมักขึ้นเนี่ยตอซ้ํามามักขึ้นเนี่ยบามักขึ้นเนี่ยหึกูขอบงจี้กูอ่ะเมี้ยงกูเมี้ยงหลุเบขอวาลุเปียวท้าซะเนี่ยอูแกมิเมี้ยงเยเมียนเปียวบงซูบงจี้ก็เลยใต้เย้ดาเบยอ่ะไม่ก้าวมุฮะไม่ก้าวมุบามาก้าวน่ะมิเมี้ยงอ่ะกูทึมมองนี้โชเชลุเคลุเปียวนี่แหละอุตส่าห์บะดูว่าบาเปียวมาแหละเปียวแหละเปียวบ่บ่กิไม่ใส่ป่าวหึมิเมี้ยง มีเมียเยตะแค่บาล่ะฮะเออเปล่าป่ะเนี่ยจนไปชิงลามั้ยสรแล้วเปล่าอ๋อเอ้าแล้วမျိုးตวยน้อมมาပြောပါမယ်กูอ่ะကမျိုးตวยတို့ဘယ်မှာစာကြည့်ရမယ်ဆိုတာမသိသေးဘူးလीတငယ်ချင်းနေစုပြီးတော့ကြည့်ရမှာဆိုတော့ပင်လည်းကိစ္စမရှိပါဘူး ကျွန်တော်မမျိုးတော်ကိုတွေ့နေရင်ဂျင်းနဲ့ပါပြီရှင်ကျွန်တော်အမှန်ကိုပြောတာပါမမျိုးတွေ့ကျွန်တော်ကိုစိတ်ဆိုးသွားသလားမဆိုးပါဘူးရှင်ဒီစကားဟာအမှန်ကိုပြောတာပါမမျိုးတွေ့ကျွန်တော်သိပါတယ်ကျွန်တော်ဒီစကားကိုပြောမိတာလွန်သွားပြီဆိုတာကိုလေကျွန်တော်သိတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ကြပြီမမျိုးတွေ့နောက်ကြပြီစကားကိုမပြောပြအောင်ကျွန်တော်ထိတ်လိုက်ပြီပေါ့အချိန်မရလဲပို့ပေါ့ဗျာဒါကလည်းမမျိုးတွေ့ရ ये इंग्रेज़ा आटिंग के रहा Kuro, ini masak ah, kanza lono. Mami tu belu be, tumbian tumbian. Jono lekam buatin ba. Aman biar ena boli. Jono mami tu, kini dah jawab. Oh, aku tu mau ye. ถ้าส่วนกูทุ่มเอาจีน่าตัวเนาะฮะวันตาเลยทำยูตัวยาวันตาเลยเปลือยวันตาหมาไม่ดีกูสิเกี่ยวตัวบีสิเกี่ยวตัวบีทำไมไม่ยูตัวดูฮะที่นี่ตีนี่เลยสุราบุรอไม่สิจิมเนาะไม่บาบูยูตัวเนาะดักกูยืดจีด่ากันยูตัวดูฮะคลีริมเขาจ่ารบุรูดกามีสิน่าเล่าเอาตัวไล่จ่าตุ๊ดทัวไล่จ่าส่วนมะก้ามึงดีทุบไปยูตัวมีด่ากันยูเว้นเนาะ แต่คุยเยอะสิอาจารย์นี่เลยบ้าดูยูตัวกูทุ่มเอาไม่ยอมรับผมเลยลูกสาวมาพี่อ่อนหน่อยกูทุ่มเอามาพี่อ่อนหน่อยตีปีรอพ่อพี่อันได้จ้าละดีรอเดี๋ยวกูเดี๋ยวที่เราหน้าเลยมึงอย่าไปเดี๋ยวยาวเย่สิเสียมึงอยู่รอมันเล่าเสียงมึงเลยฉันนอนหน้าเลยบ้าเลยมาเมื่อตัวเราวิรอตุ้มยาเจ้ามึงยูตัวไม่พี่อ่อนใช่ไหมเราดีรอเป็นยูตัวกูทุ่มเอาเนี่ยบ้ามาปัดตะเคียนเลย บ้ามาพี่อ้อยมาดูเอาคุณรอป้าตันนี่จะไปหัวไหลดีรอยูตัวจะคุยพี่อ้อยเนี่ยกูทุ่มเอาพี่อ้อยมาดูเอาจะช้าหรือไม่เบาฮะมาขึ้นยังกี่สาเลยพ่อพี่รู้เลยฮะตัวเจ้าโอ้กูทุ่มเอาตีดินเราดอดตีมาบ่เนาะไปเลยจีจามีอะไรกี่สาละอ๋อตัวเจ้าตีดาลูกเจ้ากินเงินนี่ละพ่อมาไม่ตัวตีรู้ส่วนก้าวมาเลยดิ พักกี่สั่งเลยไม่เหม็นสัวสิจิอ๋อพี่เป๋ลูกไล่ลูกไม่พี่เป๋ยาลีนี่มันกางลูเร่อ๋อดีเจเจ้าไปร้องหาปูเหม็นสุดที่เนี่ยดูยาเช้ามาลาบุรีเอ้ยนะพ่อพี่เลยอ๋อเอ้ยนะเนี่ยเจ้าไปร้องหัวไล่ตัวยามาปอที่เราพ่อพี่เลยไล่ปอหืมยังเจ้าไปตัวลูกพี่มาลาลูดีขี้อยู่ฮะพ่อเลยเจ้าก็ไปไล่ยามาสัวรอจ้าปอฮะเจ้าก็มึงลีเจ้าเนี่ยดูตัวลูเบิกลูดีกันมีเบลูนิมเลย โอ้เชี่ยไล่จ้า นี่ก็กูทุ่มเอาเงินขอตัวเด็กถ้าเจ้าจะขายได้ก้าวบังห้าเกล่ะชัดเจนตัวชัดเจนเปล่าละมาฮะแค่จ้าเบ้เนี่ยเนี่ยโอ้โหอุลิวงาต้องมีจิ๋ว โอ้เก๋ไม่ยอมยังก้าวมองในกุลาดินอยู่ไม่จิ๋ว เก๋กูทุ่มเอาอีแล้วก็มาปีนี้แบบมึงที่เนี่ยจะมาเรียกอะไรมาลาจ้าอุลิเอ้าปุ๊บป้าที่ไรอะเม่เชิงอะไรไม่ชิวอะไรมาปุ๊บป้ากับเพื่อนสาลิ บ๊อบบ๊อบเยอะเลยมิมี่นี่บ๊อบเยอะเลยคุณมิมี่มาทุกข์ทรมานกว่าเอ็งมิมี่บาลูยังไม่ติดลูกกูเลยไปขอลาลาว่าฮะบาลูงาก็เสียจุกวันทั้งปีอย่างไม่พอเอาล่ะ มิมี่บ้ามาไม่พิวระบุกู บ้ามาเลยไม่รู้จะพูดปู่มาเมื่อกี้มิมี่ก็กูก็ต้องตีไล่โดมเอง แต่ไปดูฮาเลย มิมี่ไม่พิวอย่างนี้นะกูจะมาลงมาพิวระบ่มิมี่ถ้าจะมาลงมาพิวระบ่มีกูมักซาบันเนลูฮะกูรับเป็นอะไรเลยฮะมิกิซ่ามาบ้ามาไม่ได้ไหมงามามิมี่บ้าลูยังมาเลยกูมิมี่ก็ไม่เคยเห็นเอาล่ะ มิมี่อุตนาบ่าวกูเองอีมาเลยมิมี่สายกี่บาทเองกูเนี่ยไล่ตัวพี่ลูกฮะมิมี่นี่เตรียมไม่บาทละฮะจังงะใช่ป่ะกูเองยายอยู่ในมะกาวตับยายบ่ามิมี่ก็ตับยายบ่ามิมี่มาตัวเลยพี่อากูเจ็บชีรบ่าวกูพี่อากูเนี่ยมิมี่ เขาอยากไล่ปีเรศุระเจ้าเดมิวลงที่นี่ยาวิโก้เจ้าโกเบียนเยี่ยมอะไรไหมฮะเอาไปอาลูกยิ่งมาแล้วกูยิ่งมาแล้วนี่ฉันมาอุ้มกว่าไม่มาแล้วไม่เดียวเดมุกไปเนี่ยอาลูกดุกับปีเรมากว่าไม่ติดละ ตีละล่ะโอ้ชอบจะมีตีตัวมีโรอ่ะเดี๋ยวรู้สู้ยินอืมมีตัวแหละมีตัวงาบาลุยามแหละบาลุยามอืม မျိုးတွေခဏနေပါဦးမျိုးတွေရေရှင်ကိုထုံးပါဟုတ်ပါတယ်မျိုးတွေဟုတ်ပါတယ်မျိုးတွေစီကိုသူရှင်းပြရစာရရမလားဟင်ရရမလားရပါပြီအဲ့ဒါဘာဖြစ်တယ်လဲဒါလို့ဆိုရင်ရှင်ကဘာလို့အုံးမလို့လဲလေစမ်းမအောင်ဒါကရှင်ကလေးလားမိမြန်ကလေးပါမျိုးတွေသူကသူမိရနေမှာဆုံးသွားတာတနည်းလောက်ရှိပါပြီဒီကလေးဟာကိုနဲ့ဘာမှ ဘာမှဘာမှဟိုဒါကိုကျမကရောက်မှာပြီတဲ့ကျမကဘာလို့မရအောင်မလဲစိုးစားမအောင်မြို့သွဲကိုကိုဟိုဒီမှာကိုထုံးမရှင်လိုတက်စာမရှိတဲ့ဒီလိုမျက်နှာမျိုးကိုကျမလုံးဝမကြည့်ချင်တော့ဘူးကိုရှင်းပြပြစေဦးရှင်းပြပြစေဦးမြို့သွဲဒီမှာကိုထုံးမမြို့သွဲတို့ဟာဒီမြို့မှာအဆက်နဲ့လူလောက်ကြတာဟုတ်ပါတယ်မြို့သွဲရဲ့ကျမကိုနောက်ထပ်ဘာမှမနောက်ဆက်ပါနဲ့တော့ရှင်ကိုစားတယ်မှာအကြောင်းဆုံးရှင်းနေ ไม่ช้าสิโอ้จะมาตัวเนี่ยฮะยิ่งเสร็จแล้วจีดามิวตัวมิวตัวมิวตัวมุ่งเดียวเองจะมาสู้เย่เจ้าในลุงนามีเดียจะอยู่อย่างนี้ ชิดดูเย่มุ่งเมียนลูเน่จีโร่จีเล่ามีเจ้าเดนีเป็นมามาไม่ใช่ในมูเล่แต่ในลมมาดำพี่ด้วยจีดมยาอันเคราะห์ข้าศึกยิ่งพี่ ต้องอยู่อย่าเลวว่าตาสีไม่อยากจะรู้วิพี่เสียไม่อยากจะพิจารณาลีลุยยิ้มเพียงล้วนโดเมลีอ๋อมิวตัวเนี่ยตัวมิวตัวเอง สนิทสนิทมิ้งลี่จะมาบอกจีอ่ะมองจากยังไงฮะไม่หาจูกองลี่ไปจูกองลี่ไปอืมอ่ะมันเอาเส้นสายจีดีกลีมาบ้าพี่มั้งใช่ป่ะบ้าพี่ใช่หรือเปล่าบ้ามาพี่ใช่หรือเปล่าอ่ะพี่ไม่ใช่เลยไงงาเส้นนี่ลงอุปการ์ปิวทากันอุปการ์ปิวทากันไม่ได้ปิวทากันเฮ้ สเน่สเน่ปาเลปีปีไม่ได้บุญหรอเอ้ยงั้นไม่ได้บุญสเน่งั้นเส้นสานี่ละถ้าจะสเน่ปีปาเลปีมิ้นท์เก็บไปจำในจินตนาลูก ในจินตนาบอกพี่มิ้นท์ก็มองดีบุญละมันน่าดีบุญละสเน่จ้ะจ้ะเนาะจ้ะเนาะพี่เบียปาลูกมองมาเลยพี่อืมดีกว่า เกล้าลาลาพี่นั่นไหนครับลาบลาพี่นั่นไหนพี่พี่จะเก็บย้อนในลาลาพี่เอ๋พี่รู้เลยพี่จะนอนตะขามาไม่เอ็งจะอยากบุรุษอ๋อสนิทเอ๋เกล้าลาลาแม่แม่เนี่ยเป็นงานสับปีจ้องเดียวมันเนาะที่เดี๋ยวนี้วันตาเลยจ้าพี่จะนอนตะขามาลาไปที่ที่เราสิเสียมา ทับเพียงเสียมามีหูมีเมเอ็งที่เจ้ามามันเนี่ยโซโซลาลาบีตันชินเลยจีโอเรียพี่ปังอุริปันทูลูกดับทุเลเอ้าฉันเอาไม่ติดหูเสียมาเอ้าไปดูเลยฮะมีอ่างเอาพี่มีนี่ดาล่ะสิเนี่ยฉันเอาเลยติดจิโลเอ้มันเนี่ยการเอาเสียมาเอ็ดดิลูตุยเลยดีกว่าไปดูเลยลูกตัวจิมลูอันนั้นอยู่ดอกพี่ตัวนี่นี่เสียม พี่น้องไม่เห็นอะไรอยู่ล่ะ สอนนุ่นเลี้ยงตีมีชีวิตกูเป็นแม่มีบ้างไหมเก๋ใช่ไหมมองใช่ไหมมองเสียมามีอุปกรณ์มีเนี่ยไม่อุปยังมั้งลูกเนี่ยก็ดีเป็นเนี่ยกว่าสนิยลูกขออะไรมาเก่าตีไปเลยมั้งสิจริงไหมอ่ะตีไปได้แล้วเสียมาบ้าไปพี่ลีเสียมาเนี่ยไม่ตีไปไหมลูกพี่อ่ะพี่อ่ะจริงไหมเจ้าสิจะมาหมดวะพี่ลูกเลยกูตีไปได้เนี่ยไหมเอ้าบ้าพี่ลี มีเอาอุปมากว่ามีเนี่ยไม่ถุงหรือเปล่าในเมสุวาโรมีไม่ใช่กูละฮะอเมอ้ายได้เลยกูจะนอนไหนเมถุงหรือคอเมหูละอืมเอ้ก้าวหน้าก้าวมาเลยจะเป็นเมได้ไปชิบัวโรดีเลยมันเลยจีเจริญกับสเนียมีสเนียสุรายาวแต่ว่าได้ไปชิบัวเสียมา อเมอ้ามีอ่ะได้ไปชิบอยู่เลยสเนียสุราจูจูซู กันอะไรได้แบบนี้บ่เดี๋ยวจะโน้มกังสัวกังลีสูบอยู่ที่นี่ไม่ไปได้เลยเนี่ยเอ้ยเราไม่มาใจจ้าเป็นเป็นเนี่ยกูตามทำอยู่มากังสัวลุงนั่นไม่ไปทำมาลีฉันว่าพี่บุ๋มมากังลูกพี่จีนพี่มาบ่เอ้ยพาไปพี่ไม่เนี่ยไม่รู้เสียมาทุ่งลูกยังไม่กว่าทุ่งสุราทุ่งลิ้นเจ้าป่าเด็ดดีไปกูทุ่งกังลูกเสียมากังมาลีกู ทีเมย์ทีเมย์ยะฉันจะมาดูลูกดิวพับพี่ลูกวิ่งวิ่งนั่งเชียร์นี่อะไรเหรอฮึแต่ฉันกูฉันตัวเราเขาหนีลูกเที่ยวเราลูกตาบอลีฮะ คิดเด้คิดเด้ฉันจะมีอะไรมาติ้งขึ้นมาเนาะเบี้ยอ๋อดิจังลิตันฉันตายสิจันลูฉันเอาลูกตาขมยากูน่าเชื่อใจเด้ไม่ใช่หมอฉันอาบาดบ่อนี่ดีลูกเดียววิ่งลูกนี่อะเจ้าตาบ่อนี่เจ้ากูนี่ฮะถ้าไปไม่ฉันกูนี่จะมาลูกบ่าวฮึแต่ลูกเบี้ยเห็นเจ้าขาดเบี้ยเอาไหมเจ้าลูกเป็นลูกไทยเด็ดเท่าลูกเจ้าลูกเป็นนี่ละเบ้แต่เมื่อเจ้าเจ้ามุติเดชุราโรอ้าวเสียก้อง บ้ามาอ้างอ้อเสียมาเก่ามาบุษย์ตาอูตามมาไม่ตีเดียมีบ้าฮะเชิงสีดีวิเยี่ยมมุ้ยนี่จินตลุนนี่เด็ดลุดยับ โอเคเจ้าก็ประตูตามมาไม่ตีเพี้ยนี่ละมุลูขมยากับเจ้ากูลาบีรับเบี้ยนี่ละเลยกระทำอะไรทับบ้าทับบ้าแต่ในนี้สมองขมยากับสนิกูนั่งไม่เปลี่ยนไปเลย โอ้ดาริยาเยี่ยมจีบ่าวเลยเชิงคุลูพับพี่ลูกจะมาดูน่าเสียเป็นนี่ละเลี้ยลูกจะมาไม่นี่เลย ทำมาแค่จับไป เจ้าก็รักเจ้าลูกดาฮะอากูนี่เปรตตะโบนเนี่ยเตี้ยวยิ่งตัวพี่สูบีรักอะตะโบท่าระมาไหมเจ้าเจสุเดินขันยันรถมาบุ๋นเนาะเอ๊ะไม่ตัวน่าเสียพี่เดชสุยเนาะเจ้าก็ไม่งูตั้งมาไหมเนาะ จ้ามันไปเพชรทะลุมีเอาแล้วเสียมาเองที่สุดจันโอ้จ้ามันมันจะไหนกันเสียมาอยากดูเลยชิมามันชิดอะไรเสียมาเองมองลิลูยากันนี่บีเป็นมันมันเปลี่ยวมาเนี่ยไรเสียมาเปลี่ยวมาชิจันโอ้รู้สามเณรจะมาเสียมาเอง Diwani di keliri. Ngatain yang simpin ni lah pola. Siapa? Siapa? Dibau! Dibau! Eh? Atung! Atung! Boleh, saya kenal lah ujian pibau, no? Kenali, kenali. Siapa ya? Jangan, pibau ngalu. Pilih lah, ngomong lah, weh. Atung, eh. Oi, ma. Siapa aja? Jangan lu lesong. Mi jauh bane, tengah di li. Mali, atung, eh. Pemang lah, jangan cuci-cuci bau di ni. Siapa? Ini jalan, no? Jangan lu sao ni, me. Iba, gue, iba. Jangan lu pun, eh. Pihangnya, ma, ba. Mi u siapa cizu di ni, tila. Dan, eh. Cenoru lesau surah apa lagi? Okay, Ella, biar aku beli dah. Oh ma, beli apa le? Siapa ye? Siapa? Mau ni lu jauh ni, tiap tiap dua binti lah. Siapa biar dua ke lekang? Uli tu mau ni lu biar aja le. Hala. Hodeh siapa ye? Hodeh, cuma piang le dua bunga ro. Atau aku an aku kau nabe. Jelek mata aku. Oh, jua masuk le bahvel lu lu lu le tu cecik be. Tapi jua lu ngah an an ni jare. Oh oh. Hodeh siapa ye? Biro tu apa jodih le? Susah mau. Di jua ma siapa amie ni buat we? Engkau lu ngah sape ya ome le? Hala. Okay. Tua makau mau dijual nontaro. Di ibiat di lumba ti yang punggung buat duit, tadi lumba tanah lama mati we. Oh, kilo doh, aku memang mau siapa ye? Tapi roli, tapi macam mana di jua ma amian ni mama mahu pe? Heh? Siapa? Siapa? Dia ke piang mana? Kau lagi? Siapa ke dekat piang mana lagi? Siapa ye? Mau lihat rumit taro jua kani, pe mama piang mana ro lagi? Minyak banyak jarah lagi. Jarah mana? Kilo ber. Jualan jarah siapa? Eh, aku lagi, aku lah. Aku mau tiba aku. Aku mau tiba lagi. Nasi yang aku mau bawa. Kilo lagi mau tiba aku keliru. Kenapa? Kau yang dah bawa ni lah siapa? No, no. Siapa dijaga biar nama siapa? Eh, kutuma. Siapa cakap mau tujuh musuhlah, cakap tiba deh. Tapi kamera aku di dekat orang tua mana kamera. Tiba kan piang mau tawa ni. Ni sama. Siapa piang mana sih ne? Pasai nuleng, kau tu mampu sama. Sama deh, sama deh kamera. Tiba alun ne, sama kisah mulu. Cuma ne le, sama deh. Kuro siapa jua kisah, si kisah lalu deh boleh, hala. Di me, siapa hari lalu ni deh sura. Siapa mesti buat ni lula kau tu mampu. Ya. Jenah hutti lagi ka, ini macam mana? Jenah biar aga, jua kita sahut jenah biar ni ka. Benny, ini macam apa le sih? Sih jangan hutti walau apa, mama tidak jauh. Di cima sih jangan kangen tidak duduk yang dijual jauh lah. Tahu, ini jual esok biar lagi ni. Sih dijual mana nilu meja, jangan doa me nali lah. Siapa biar lagi ku coba mana nama le? Oh, nama le yang sah ni le usah, pe nali wa mle. Siapa? Cakap apa perlu doa tak pilih ni rasa? Okay, si jangan umat tiga yang lo doa tak mampir pun, kau lo doa tak pilih deh. Kenapa? Tuh tu pilih tiga kami dah lo pilih lah lo, bukan doa tak pilih deh, mana lah? Oh, cakap jangan soalnya cakap dah mampir. Malu babu, malu babu. Tapi pilih cakap aku kan biwa kan? Hei, tapi me, si tu lo kau yang apa perlu sangat dalam surau lo, si tiba kau ni, no? Kita biar, kita kita. Kami apa biar ada itu, cuma bapa nama leh lah, mama be. Nama leh, hala. Oh oh. Siapa cina cuma mengkali dia aku pasti gelar. Siapa mesti bau no? Naku tu ma. Biar. Di itu jari yang masih masih kali dia aku duka yang kaya. Air itu tu mian tabiu tami biu soga pasti gelar apa ya? Di ni ni, piang ling macam ni nak buat apa? Ni bangun dari kamera beka jaga dah. Cuma mew piang ni ni, siapa mew siapa? Cuma ti di caca jaga ya lah, si jaga ya lah. Oh, dulu lah. Okay. Tapi kamera mah biasa kau mula, kau ni? chup pyo ba ume. Siyama mida do yuwa gu sunkwa ma tuwa ba ne lu. Chino mida ya kamare kamiya. Mida do ha kao maare. Kao lu be siyama ma ma laji ma bu kamiya. Mida do ma mula ran chong fun ta re subi me. Di yuwa gu kan la yin la bai ne bija ra miya ba re kamiya. Di mida do ka luri ka yin ga su yin. Pinya hai tambo gu nam le ja ba gu. Tiyong lu ame luri ka le. Mida do lu niya gu ma laji niya bu kamiya. Dalam ni mida roha pinjang ngante juagri juga pinik kebare. Tapi kalau emas nama tanah ya kau ni juagri pun. Dalam ni mida rohu sama sungkua tuarong. Agus soi mida roha sama ya mida jau lansan layak bari, jute layak bari, pinjang tu yang kau mandi layak bari. Di sini mas sama mida rohu sungkua tuanya, cenderung mida roh mas sebiro nilu ya ba umurila, maya ba usia. Semaya alun esin najau, mida doha pian le sentang layak dulu. Cina buah halé, mida dohne tetu pian le sentang layak. Semaya nale nai macamari dik. Siapa biwa yang bos semaya? Cina buah semaya alun esin naku. Nale pakai semaya. Lile lizaré, eda jamulu. Semaya gu dan nai zo. Aku ni biar meh, jomji lah semaya. Dulu jomji je. Cina buat aku, asyik pandi pelajut. Di sini mah, sama mida doh bu, sungguh tuan mesuhin. Jisya macam bula, jisya jangan. Biro sama ga, atungu kau tuan me, hula sama, kau tuan lo, hodie. Era besin saji bahasa, atungu cina si ga kue tu matua si cina garo. Adi ga garo. Mida rumah jenar tuhnya sudah cini sejimat. Tapi apa? Jenar di sini bobi piah boleh meluruh bau. Senja apa sih Maya? Senja apa senja? Jenar tuan macam siapa? Si. Ho, Tami, Tami Noi, yang yau lah pihgu. Pihgu lo jadi lagi jenang. Ya lula. Kau kan bibi, ini mama pilih lagi. Tami, Tami mama akan lagi dah. Wenji baru kau ye, Wenji. Mama tu ye. Ni mana lihat lah bibi. Ni mana ye? Siapa lah bila ni mana? Kau kan mama tu ye. Mama tu abis lupa dah leh. Ikan tu kau pilih lah rumah. Tada tu abis tu. Oh, cik sama umma mai pinol lagi dah. Nyamali, nyamali u. Mama sah ni dah bagui. Sah ni dah, ala. Mama tu emali. Piozi hari emnya di sini. Mari tiba pioni ni mama tu. Moni bami, ni ni ni ni no. Mau sih dok kue, mau sih dok. Laut dok, mama tu beli. Laut, mak piow ni aroma mama kue. Si mak kau sih, mak piow hanya lah mama tu ini. No, di mana nari? Kau sorry ya. Jawab ini mari, jawab. Nyamanui. Nyamanui, piawa mama dia kalau ajang, piawa piawa lah nyamari. Oh, seniru tapa ni, ya daro ajang niu, piawa piawa sama. Mama tu nyamari, mama erariu jaya, piawa siap kau mel, tinari, tinie pari tu jadi ni nyamari. Oh, papa mama tu jadi awak mama tu. Oh, tapi me, nyaman we sih kan, nak songsa malo. Piawa mama tu, nyaman we katu, tu nyata demi ku, cecil deh lu, piawa deh su. Si, okay mama tu, luka apa mak, piawa piawa mu, hala nyamali. Mak piawa mama tu, di luar demi we, tu mau wira nata kuku kanzani ada ni tu bayi. Piawa ku, sepiawa. Biro, mewujud itu yang anima, มีตาร้อนเนี่ยตูรู้ตาอภาหมดส่งขวาบุเจ้าลาบิตามมานี่เดลิฮู้ล่ะโทรไปแม่มาตวยคุเปลี่ยนแล้วตูติมาบ่เนาะติบาเลยแม่มาตวยเอาพี่รอบาไกซะเปลี่ยนยาเดเบ้าสู่เราตูติลาญะมาลีเฮ้ตีแม่ไม่ทิ้งแม่มาตวย ตัวตุนยาอาจารย์มาซัดสุดะบุเดลิอู้ดันเนี่ยมะมะตวยเอ๊ะมะมะตวยอ่ะกูทุ่มหมองนูอาจารย์บาผิดหลุดะเราใส่ဝင်ซานี่ยาดาเลยอ้าบามาหมอกปอกกวยบามาหมอกปอกตูรู้อาจารย์ยายใส่ช้านาหลูบาญะมาลีเอ๊ะมะมะตวยอู้ปูหมอลาบิญะมาลี มาตุยสกามาเปียวเน่รอเนาะสกามาเปียวเน่รอเนาะมันนี่เสียบ่ฮอดบ่กวยลานควยตั้วยะแม่ลูเตี่ยวนี่เน่บาดิลุเตี่ยวเตียนนี่แหละเต็นซ่านี่ล่ะบาญะมาเอ๊ะมาตุยอู้ญะมาลีอ้ายสวย ยังน่าบาลเลยอยู่หรือเปล่าล่ะโอ้แม่มาตัวเห็ดตะกินอยู่ยาวอีสวยเข้าไปแล้วแม่มาตัวยังมาหน่วยเปียวมาหน่วยกูตันยอสิสิมีเด้มิตรดอมาเวสะลุบบาญะมาลีชิมิตรดอมาเปียวพี่เปียวแม่มีบาญะมาลีเนี่ยอดุรุ ไล่หนีบ่มาเปียวทาบาระกวยหมอกตาแม่มะมะตุยเปียงหมู่เราซาตินทาไปบาบีเพ็ดไล่บาญะมาลีเช็ดละกูโทมังเปียวได้สกาวเส้นตาบาญะมาลีกูโทมังลูกกองเตี่ยวบาญะมาลีอะแม่แม่ ญาติอารอสิ้นตันลายาดาเนตุบัวเปลี่ยนเลยสิ้นตันลายาดาญมารีอะปอมมาอะญาดีบาเรญมารีโอ้ฮอดดิตุเปียวซะโลเวญมารหน่วยรู้ต้องยอดซะโลญาติอารอมาสิ้นนิโอหลุนนิบีมะมะตวยเอ มามาตัวมามาตัวติดเวียนตาเรกวยบ้าไปพี่ที่กูทุ่มเอาลูลูติยังเนี่ยยามาลีหน่วยตัวใหญ่ตัวมามาตัวดีมามาตัวมามาตัวติดเวียนตาเรกวยมามาตัวตู้ตีนะเนี่ยตีราบอกยามาลีเอ๊ะ ตีเลยฮัลโหลอีลีญาติหน่วยสารีรวยมาเลยป่ะเอ๊ะตู่อาจารย์มามาตวยพ่ายอะไรดีอ๋อเอริสารีพ่ายอ่ะเหรอญาติหน่วยไอ้เจ้านี่แหละมามาตวยตีอ่ะเหรอเปาะบ่าวเลยมามาตวยญาติหน่วยญาติหน่วยตู่ตีเวรซานี่ได้สู่ล่ะอู้หมอกดามามาตวย โอ้มาดามมาตุยโอ้ป้าญาติมาลีชิป้าพี่ลูกกูกูกูเล่นเงี้ยอะไรญาติมาลีอ๋อกูกูกูเล่นเงี้ยด้วยขยันอะเจ็ดแทนสุดาอะลงจีมาเลยกวยมาตุยดีรอมาตุยตะคูเปียวไปยาสิกวย มามาตัวมอเลยมอนี่บ้านกูตัวตัวนั่นละมามาตัวอีมามาตัวมอนี่บีเนาะตัวนั่นมามาตัวอีอีกาเราส่งสกายเด็กคนเนาะพี่เอาไปยาสิญาติมาลีญาติมาลีหน่วยกูมามามากระดิ่งตะคูตองไม่ยาสิมามากูกระดิ่งตะคูปีบาลายเปล่าเลยมามาตัว Kukuku malay mabu. Oh. Okay. Birori. Biro. Mita do. Nyamba melu. Pioli. Pioli nyamali. Okay, mama matu. Minta lagi aku ni. Kudu mau nuta apa aku ni? Mau sejauh banyak mana? No, sejauh mana tu? Dia banyak, dia banyak mana? Tita apa aku? Dekai masuk kuah ni mah, banyak mana? Dekai masuk kuah ni mah. Kudu mau nuta. Duk kau ni aku. Nau cang mabian bahasa ini rono, nyamali. Okey, mama tu. Tioli, tio aku he, mama tio aku tio sama. Kusuli, kusu, kudo mau nuta apa ni? Ida juga. Nyamali nuu, nyoni jama. Tunggu. Nyaman wes tau siapa pakai? No, no nyaman. Okay, mama mati. Siapa? Minta lagi dah, minta lagi dah. Nyaman, si, nyaman tu. Mama tu. Pipi mama tu. Tua doa. Mama tu. เจ้ามาเจ้ามามีตาเราเปลี่ยนละเนาะวินตาไล่จ้าเสี่ยมาเอ๋หม่องนี้ผิดไปเปล่าล่ะเว้ยอีหว่ากุยคลีรุเว้ยคลีรุลิเสี่ยมามาคุยไหนลูกุยถ้าจ้องเปลี่ยนละอ่ะเดี๋ยวเสี่ยมาเดี๋ยวเสี่ยมาเนี่ยเลยอย่าได้อ่ะจ้องเปลี่ยนนี่จ้ะฮัลโหลเด้เด้เสี่ยมาเปลี่ยนละเด้พี่อ่ะเสี่ยมาพี่ดีพี่อ่ะนี่ละกุย อ่าพี่อะไรเสี่ยมาเนี่ยเจ้าแม่นี่แหละเจ้ามานี่แหละตั้วโทเลยอ่าดีก่อนเนาะคิดโทราเว้ยอะทุ่งเปียวน่ะหุล่ากูทุ่งมองอ๋อเข้าไปเลยเข้าไปเลยอะแต่เนี่ยเสี่ยมาใช่มิตรเราก็เปียงบ่ด้วยเปียงล่ะล่ะฮะใช่อู้หุบ่าวใช่โหมิตรยินเนี่ยนี่ติ้งเพี้ยนนี่แหละมิตรเราอยู่อ่ะ ไปดูมาไม่เปียงหนอบ่าวนี่กูทุ่งมองอีป่ะอำมันลีลีวันตาไล่ถ้าพี่วันตาไล่ถ้าวันตาไล่ถ้าอ่ะเดี๋ยวมาพี่จิลูวันไหนมีหนังจะนอนดีสกับแม่มีบุญเลยจ้ะอ๋อที่กองตัวนั้นบริสุทธิ์อยู่นี่ละเลยโอ้ยจ้ารู้ทำโมลีสว่าอุเบโดยว่าสีน้ำวาดน้ำเนี่ยนะ นาตุนายมาทาอาสยารุอนันตมิตรมิตรมีเส้นเพียงเป็นที่ค้านุ่ยตาจอมลาสันวิลาปิญญาติโตปิญญายาสิยา ดารุโควาอนุโมทนาโอ้ยดารุยดารุยวาอีสานนี่แกรมีคอลเลจในวิงแกรมีอังชลีเดนิวยูจิจิติงเดนิวยูมาทรีทรีปันดราอังเมียพยาบงติงหลาอังอชอร์ชนายวิง ใจเธอเอาให้ปันรานุนุสิเนี่ยคลีติวสองมาดูซาลินุกะป้าวินติวสองท่าจะบินซาวินติมยากุ มูตากายีตาอยู่เตดันเชียงมังเซ็งญาเนี่ยตะกะโดกิมายิรุกะตีสู่ท้าจาบาระนอกคันเตกิตะกีตะมูซานาอุตันเปิเนตุพွဲกะปารมีสตูดิโอเรอตันพั้นอยู่ไปทาทีเอยาอุกะอตันจิ่ผ่ทาบาระเจซุติมาเรရှင်ชิตอตาရှင်ปองสวนลันฉะมิจาบาสิ